زينب بنت جحش. زينب زينب بنت جحش. خضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة. من علي موسى زينب بنت جحش وأبيلي لزيد بن زيد بن حارثة فأبت فكتا زينب وأبى أهلها ما كتا وفوت نبان فيها كتا. فأنزل الله الله أكترينشا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي فاسق ومؤمن منه ولا منمك أولا تنمان له كل جنب وجوجه كون هياري فاستجاب له أما حكم من تنمان جنب وجوجه كون هياري فاستجاب له. عند ذلك قبل وقت هو وتقبال فدخل عليها زيد. زيد فهي في زيد بنت جحش ولكنها صارت تفتخر عليه بشرفها ونسبها. لكن ذكر زينب يعني فخرش وكيه أنا فخرشة ونيني وشرف ياكي ونسب ياكي وشرف ياكي ونسب ياكي. فشكاها إلى الرسول لكن لكم اشتكيا ومتومي صلى الله عليه وسلم فأمره الرسول بإتمام الصبر عليه. تومي أكمرشة ولكم نبيا وكون الصبر بياه. فصبر زين حكى سبيل حتى ضاقت نفسه فكيف تضيق نفسه. فأخبر الرسول بالعزم على الطلاق حكمت قبال بكم عزما يكون وشفاك. فأمر الله الرسول أن يتزوج زين. الله أمر بشمتومي أمور زينب بعد طلاقها بعد ثلاثات ياكي بعد وشفاك حفظا لشرفها وحفاظا لشفاك ودفعا للنزاع وهو نشر الزوز والشقاق من فسقه وإقبالا لإعادة التبني مكبتلشا إلى حال أم إستوريا كنت نزيع موانا تبني متكو إلى سلشيا متوفى عن بي السيارات. زينب بنت جحش ابن الرئاب ابن يعمر الأسدي ليقول بلاد عبد الله بن جحش ومياه مؤمية بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن حصن. هي زينب منكم صلى الله عليه وسلم ومعاتلكم ومعات زينب ألف وانشان زيادة الكم ومعات زينب مؤمية بنت عبد المطلب ولكون عمياك دون دور دوب من حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. ونسمى منظر يا لاتي ابن الجرة Mtume akambadilisha sauti zaidi, na alikuwa akiitwa Ummul Hakam. Kunia yake alikuwa ni Ummul Hakam. Zainab ni katika watu wa mwanzo mwanzo kwenye hijra, na akisifika na sifa ya sawaba kathiratu lkhairi wasadaka, mwenye kufunga sana, kusimama usiku sana, ni mwingi wa kheri na sana. Mpaka Aisha radhiallahu anha wa ardhaha alikuwa akisema, Mtume amesema, asra'ukum lilhaqqi bi aqwalikunna yadi, mtu mwepesi atakayekutana na mimi ni yule ambaye mkono wake ni mwepesi zaidi. Qalat fakunna yatawaqqalna ayyatuhum aqwalu yadi, kawa sasa wao wanakimbilia nani katika wao mwenye mkono mwepesi zaidi, mrefu zaidi. Qalat fakanat aqwaluna yadi Zainab, kawa mtu mwenye mkono zaidi katika sisi ni Zainab. Lianaha kanat taamal biyadiha, alikuwa akifanya kazi kwa mkono wake. Watasaddaq na aitatasaddaq na kutasaddaq, kujiangaisha kisha unachokipata alikuwa akikitoa sadaka. Na pia Aisha radhiallahu anha alimsifu sana Zainab binti Jahsh, akasema lam ara imra'atan qat khayran fitin min Zainab, siapatapo kumwona mwanamke yoyote bora katika dini kuliko Zainab. Alikuwa ni mwenye kumcha Allah Zainab, alikuwa ni mkweli Zainab, alikuwa ni mwenye kuunga ukoo Zainab, na mwenye mapenzi ya kweli, na alikuwa ni mtu ambaye mwenye kujikurubisha kwa Allah. Taja sifa nyingi ambazo alikuwa akisifika nazo Zainab binti Jahsh. Huyu ndio ambaye aliamrishwa na Allah aitekeleze amri aliyopewa na mtume wake baada ya mtume kwenda kumkosea nani? Zaid ibn Harith. Zaid ibn Harith. Anasema khataba Rasul sallallahu alayhi wasallam Zainab binti Jahsh, Zainab binti Jahsh لزيد ابن حارث فأبت وأبى أهلها. ثم علي الكوسي زينب بنت جعش وزيد ابن حارث أكتتا أكتتا نلين ثم يكون كفونجا إلى حال مدريكا كتكامل مكة المدينة katika desturi za Waarabu, baadhi yao kuwa na hadhi na iftikhar na kujiona wako juu kuliko wengine. Kwa Mtume alichokuwa akitaka ni kurejesha annasu sawasi ka asnani mushti, watu wote wawe sawa kama zile asnani meno ya kitani, isiwe kuna mtu uko juu dhidi ya mwingine. La fadla li ahadi ala ahad, mtu asiwe juu ya mwingine illa bitaqwa. Na ikawa kuna watu ambao ni almawali, almawali ni wale ambao walikuwa watumwa kisha kaachwa huru, kawa wameachwa huru, wale ilikuwa ni katika tabakatu adna, tabaka ya chini kabisa, klasi ya chini ile ambayo watu hawaizingatii, watu hawaipi nafasi. Na kuna tabaka sada, daraja la juu la mabwegwe udari, watu ambao ni hadhi katika jamii. Kwa hiyo katika watu ambao ni mawali alikuwa ni huyu Zaid ibn Harith, ambaye mwanzo alikuwa ni Zaid ibn Muhammad, mwanzo alikuwa ni Zaid ibn Muhammad ambaye Mtume alimwacha huru na akamfanya kama ni mwanawe, akaona kwamba hakuna cha kumfanya huyu zaidi isipokuwa ni kumwozesha mtu mtukufu katika watu watukufu wa Makka. na akamteua mtoto shangazi yake ambaye ni Zainab binti Jahsh, ili kwanza anasema liubtila alfawarid, ili kuondosha zile tofauti ambazo zilijengeka tabakia za kwenye tabaka. Na ilikuwa jambo hili mzito sana, kwa sababu Zainab alikuwa Qurashia, watu watukufu ni hadhi, na Zainab ni katika almawali, Zainab ni katika almawali. Kwa hiyo Mtume alipotoka kwenda kumkosea Zainab kwa huyo fata ambaye ni Zainab, alipoingia kwa Zainab binti Jahsh Asadia, akawa amemkosa, akaja akasema lastu binakiha, mi siolewi, mimi siolewi. Mtume anaambia bala, fakihihi, kubali kuolewa na yeye, lazima ukubali. Akasema ya Rasulullah, amaru fi nafsi fama bainahuma hata yatakatahani anzalahu Allahu taala. Kama mimi najiamrisha mwenyewe katika nafsi yangu, pale pale ikateremka aya, wama kana limuminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim, ayu kwa mumini mwanamme wala mwanamke anapohukumu Allah na mtume wake jambo, wao kuwa na hiari katika jambo lao. Akasema ya Rasulullah, kad radituhu li zawjan, mimi nishamridhia awe ndio mume wangu. Qala naam, qala, akasema la asi Rasulullah, wakad zawajtuhu nafsi, isi muasi mtume wa Allah tayari nishajiwezesha. Kwa hiyo faanzala Allah, wama kana limumini wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim, huwa wao wana khiyari katika jambo lao, taka atafanya ataka atafanya. Waman yasi Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, na atakaye muasi Allah na mtume wake anapotea upotevu uliokuwa wazi. Inda dhalika qadim, wakati huo akakubali jamaa zake. Fadakhala alaiha Zaid, Zaid akaingia yeye kwa mkewe. Walakinaha sarat taftakiru alaiha bisharafiha wa nasabiha, lakini ikawa anajifakharisha mno juu yake kwa hadhi yake na nasabi yake. Leni Makureishi, si kabila yetu ni Makureishi. Kwa hiyo Zaid alikuwa ni katika almawali, sawa. Na hii inaitwa alkifaa au alkifaa bisaakufu, atakaza mtu katika jambo la ndoa, atafute mtu anaendana naye, wanaofanana naye, na wanavyoona wanazungumza jambo hili kwa uwezo. Wengine wanasema moja kwa moja kanitazama kubwa ni dini, inna akramakum inda Allahi atqakum, bora yenu mbele ya Allah ni mchafu ya Allah. Kwa hiyo la fadla li arabiyin ala ajamiin wala ala ajamiin li arabiyin wala ala adiyat ala aswad wala aswad ala adiyat, hakuna tofauti kwa mwarabu si kwa mwarabu, au mweusi ndio mweupe au mweupe ndio mweusi, hadi mambo yapo. Lakini kuna baadhi ya wakati wanabadilisha fakaa katika yule ambayo wanaemua, kisha mbali kwamba dini, lakini wewe unaiona hadhi yako, unaiona nafasi yako, unajiona kipato chako, watafuta watu minalali, watu ambao maisha yao ni ya juu, watu ambao hadhi yao ni ya juu, watu ambao maisha yao wamezoea katika hali fulani, sawa. Kuna watoto toka wazaliwa wao hawajui kitabu, hawajui kupika, hawajui kufua, wao ni watoto wa glasi, wanaendeshwa katika maisha yao. Kwa hiyo kufanya nyumba hiyo, na wewe mchinja kuku au kuni, wewe mwenyewe unataka kutafuta chakani huko, unataka kutafuta wa kuzileta, sasa mchango wa familia hiyo utaweza, mchango wa harusi, unaomba kuna mchango mwezi huu, watu wanaoa ya familia milioni mbili na nusu, unafanya sio kwamba Sema hivi ina maana kwamba watu kubagua kuni, lakini pia kwa kuheshimu nafsi yako, utafuta mtu ambaye mnaendana. Usitafute mizigo ndio utakuwa machozi, kuonekana na mtu usiku na swali, kumbe balaa lishakukumba. Huyu mwache, huyu baki naye. Mara anakuja jamaa anaonekana wewe mfanya kazi tu ndani, ah, kama angetaka babu kubwa, kumbe ndio mume. Nini? Tafuta mtu mnaendana, mnaendana, mkaribiana, mpawezana. Sasa vijana mnachagua chagua, nataka awe hivi, nataka awe hivi, ukiona wataka awe vipi, hapo wewe ukoje? Tafuta msukumo mwenzako, tafuta mnyaturu mwenzako, tafuta Pemba mwenzako, tafuta kaskazini mwenzako, maisha yanaenda. Basi mtizame toka mwajuu. Anasema fashakaha ila rasul, tena kumfikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faamarahu rasul biitimali sabri alaiha, tena akamwambisha kuvumilia subra pia, tena akana kusubiri subiri, lakini amefaharisha kuza kama sisi katika kabila hili sisi hivi na hivi, ni kitu kibaya sana. Ikawa mwanamke anajionyesha kwa mwanaume, hasa mwanamke ikiwa anafanya kazi alafu we mshahara wake ndio unautegemea, unaweza kujikuta mwisho wa mwezi unaanza kupiga deki tu ndani, waanza kufua, wabebeleza mtoto hata hujatumwa, unauliza mshahara vipi, ushatoka hake ndo unapoponea. Jambo baya sana. Wanavyuoni wanasema katika hikma mke asijue mshahara mume, katika hikma mke asijue mshahara wa mume. Kama anajua nyumbani sio vyema, lakini asijue. Kwa nini? Akijua ukiwa mkubwa atakusumbua kila siku, atakutajia mambo atakaichi na atakaichi na atakaichi, na ukiwa mdogo atafanya kudharau, anaatumia nguvu ya buku wewe, nguvu ya buku, maanake huna kitu. Jambo litasisha sikwambii, ikiwa ana kitu cha kujifaharisha. Kwa mfano, unakaa nyumba ya ukweni, nyumba ya mjomba wake ndio umekuwa wewe. Janja leo za kuoa, usijipanga kabla ya kuoa kwanza, ujenge nyumba yangu halafu ndo uoe, kwa sababu kwa nyumba ya mjomba wake naye ndo maadizo mingi yanayotokea. Kaya nasema faamarahu rasulu biitimali sabri, Mtume kamuuliza vumilie subira alaihi juu yake, fasabara akasubiri, hata dhaqat nafsi yake, ikadhiki sana nafsi yake. Faakhbara rasul bilhasni ala qalbiha, Mtume akampa habari zaidi, akampa habari Mtume azmi kumwacha, asema mefezi katika sura hii, sababu ilikuwa ni amri kutoka mbinguni, lakini mwenyewe katika nafsi yake hakuwa nalo hiyo. فأمر الله الرسول الله كما بشرتم أن يتزوج زينب بعد طلاقها كموا زينب بعدك وفقواك كفتا لشرفها وقفحاذ وشكفواك ودفعا للنزاع وقولوشا زوج وشقاق والفسوق وإبطالا لعادة التبني نقول لكم بابني شيء لي هذا يا أبيك أن توتك analea mtoto kisha mtoto ananasibishwa na yeye aliyekuwa hakumzai. Kwa hiyo Mtume kipindi hichi alikuwa akimlea Zaidi, na Zaidi kana anafahamika na dini Zaidi ni Muhammad. Kwa maana hiyo mtu hawezi kumwona mkwe, hawezi kumwona mkwe, yaani mtoto ikiwana kwa mke wake katika Uislamu haifai, katika Uislamu haifai. Kwa hiyo kufanyika hivi manake ni kubatilisha ile aya ambayo ilijengeka kwamba mtu akimlea mtoto ananasibishwa na yeye. Haya ni makosa, makosa ya dhambi, kama wanavyofanya leo baadhi ya watu wengine. Mke wake ananasibishwa na yeye, yeye amekuwa mfalme, amekuwa waziri, amekuwa kadha, na yule mwanamke anaitwa Hafsa, baba yake ni Ramadhani, achane, lakini kwa kuwa mumewe kiongozi, basi ataitwa Hafsa Juma, kwa sababu mumewe Juma. Hayo makosa ni katika madhambi, mtu kunasibishwa na sekoloba. Chini katika taarifu anasema, yurwa an badhi dhafai luqul bihadhihi lmasala, anasimuliwa kutoka kwa watu wenye akili pungufu, wenye akili dhaifu katika masala haya, أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج زيدا لزيد ولم تم بعد قموزش زيد زيدا مر يوما ببيت زيد وكان غائبا سمع سموجة لبيتا قل من بي زيدا لكو زيد هلكو فرأى زينا لم تم يقمون زينا لأن الريح رفعت الستر عنها وقوة فيه وليونوش الستار وقيه فأحبها بتم يقمون. قال سبحان الله فسيما بتكسك الله. فلما كان زيد فلما جاء زيد القرية زيد أخبرته بذلك أخبر يهيل من الذي أخبر يهيل أم الحكم بين زيد فعزم على طلاقها كازمية قمواشا وأخبر الرسول بذلك أخبر يهيل فنهى وانتم يتنفتاز. وهذه رواية لا يقبلها العقل. رواية هي يقبلها تناكيه يعني تنوى الله أجبه لتكون باب لسقونا فيدا في من يخاطبه الله بقوله ويولي أبايا الله لم سمش بقولياته إنك لا على خلق عظيم. أقوى كيك ويقوية تبية كف في تفسير الفاتحة للشيخ محمد عبده تفسير في هنا شبوزي فراجعه إن شئت ورجيه. Kwa hivi ni visa vya uongo vina hadhi wala vina nafasi, visa vya kumdogosha mtume na kumdharau na kuona kwamba ni mtu mwenye kupendapenda wanawake wa watu ni katika mambo yasiokuwa na faida. Kwa hiyo haya masala yanazungumzia masala ya Zaid ibn Harith na Zainab bint Jahsh. Na Zainab bint Jahsh kubwa wanasema maulama katika hikma hiyo ni kuondosha ile kawari tofauti zilizoko baina tabaka na watu wa chini, tabaka na watu wa juu. Vile ilivyoona mtume alivyomwoa na faida na hikma ya kumwoa kwake Zainab. Zainab mwanamke pekee alikuwa akijifakarisha kwamba ndoa yake amri yake kutoka mbinguni, aliyemwamrisha mtume mwoe ni Allah ilimoja masalamu ambalo ilikuwa kujifakarisha nani, kama vile ilivyokuwa kujifakarisha Aisha azaidi mwanamke pekee mtume alimoa akiwa vikra na wanawake wengine wote wameoa wakiwa katika hali ya ujana. Asalu llaha bimanihi wa karabihi an yahfadhana wa iyaka.